wypad. Wbijam się w furę dzisiaj, żadnych wyścigów dzisiaj. Muszę zrozumieć, dlaczego wszystko nie jest w stanie czasem wypalić. Mimo że stawiamy zawsze bardzo wiele na szali, mimo że z podniesioną głową idę w ten świat, jednak czasem zaciska się problemów pętla. Czasu mało, czas ucieka, czas nas goni. Trzeba dużo wysiłku, aby to coś uchronić. To coś, co kiedyś zajmowało całe nasze życia. Ekipy i osiedla, ulice i muzyka. Upływające lata chcą zabrać nam te chwile. Walczymy, aby życie nie kopnęło nas w tyłek. Dźwięki policyjnych syren słyszę przez otwarte okno. Jakim ziomom w życiu jednak chyba dobrze nie poszło. Można jechać ostro, ale to nie będzie trwało wiecznie. To jest pretekstem, by pomyśleć o tym z sensem. Mimo wszystko nie odstawię mego majka na statyw. Mimo wszystko nasza pasja nie wpisana jest na straty. Mamy tylko małe chwile, nie oddamy ich za nic. Wciąż wypuszczamy towar z bloków Łodzi i Babianic. Zazdroszczę tym, co mają teraz pełno czasu. Mogą nagrywać do woli i poświęcać się dla rapu. Mogą, ale nie potrafią tego wykorzystać. Wolą krytykować wszystkich i siedzieć na tyłkach. Nam czas pozwala spotkać się max raz na dwa tygodnie. Inny dałby dawno spokój, po prostu żył wygodnie. Inny schowałby już dawno przytarte begi spodnie. A ja Thomas Joe, ciągle nagrywamy swoje, wiesz. Tym bardziej jestem dumny z tego, co robimy. Tym bardziej powinieneś docenić to, co słyszysz. Nie myśl, że narzekam, po prostu czasem mnie to martwi. Ale wiem, że zawsze zostaną najtwarci. To nie palaczkę, ani czas na dużo wetnie. Nie zaśpiewa laska, by umilić te refleksje. Takie chwile to jest czas na szczerą rozmowę. Z samym sobą, albo z tym najlepszym ziomem. To nie palaczkę, ani czas na dużo wetnie. Nie zaśpiewa laska, by umilić te refleksje. Takie chwile to jest czas na szczerą rozmowę. Sobą, albo z tym najlepszym ziomem. Na poważne przemyślenia dziś nadszedł czas. Czy to my, czy to świat rodzi wokół tyle zła. Kiedy myślę o tych, których zabrał koc, to chcę strzelić w łeb temu, co wymyślił go. Mnie się w życiu udało uniknąć tego bagna, ale wiem, że niektórych nadal kręci ta jazda. To droga donikąd, taki one way ticket. Widziałem, że tak łatwo mogę przegrać życie. Dlatego nie rzuciłem rapu jak radzili. Wierzyłem, że zostanę pośród tych prawdziwych. Odrzucałem mętne teksty rap populistów. Pisałem do świata zbiór niewysłanych listów. Bo tylko część z nich usłyszałeś na płytach. Reszta gdzieś została w pomazanych zeszytach. A gdyby ktoś pytał, czy już jestem spełniony, odsyłam, by sprawdził mój dorobek płytowy. Ze świadomością, że koniec może być bliski. Nowymi trackami wciąż zapełniamy dyski. Kolejna płyta, chcemy cieszyć się nią. Z czystym sumieniem, bez brudzenia sobie rąk. Włażeniem w dupę tym od płytowych kontraktów. Bo nigdy na siłę nie szukamy wydawców. Muzyka już od dziecka jest naszą pasją. Szkoda, że niewiele czasu mamy na to. Każda wolna chwila jest na wagę złota. To okazja, by w gronie F do HP się spotkać. Okazja do dyskusji, a wniosek jest jeden. Familia Hub swoje sprawy, swoje ręce bierze. To nie palaczkę, ani czas na dużo wetnie. Nie zaśpiewa laska, by umilić te refleksje. Takie chwile to jest czas na szczerą rozmowę. Z samym sobą, albo z tym najlepszym ziomem. To nie palaczkę, ani czas na dużo wetnie. Nie zaśpiewa laska, by umilić te refleksje. Takie chwile to jest czas na szczerą rozmowę. Z samym sobą, albo z tym najlepszym ziomem. To nie palaczkę, ani czas na dużo wetnie. Nie zaśpiewa laska, by umilić te refleksje. Takie chwile to jest czas na szczerą rozmowę. Z samym sobą, albo